Hello! Eu sunt Alin și ascultați Aere, un podcast despre benze sănate și nu numai. Duminică am publicat un text cu niște schimbări pe care le-aș aduce ca East European Comic Con să mă facă să vin la ediții viitoare. Sincer, articolul a fost unul destul de mercenar și low effort, că n-am energia necesară producerii unor texte pe care chiar mi-aș dori să le produc. Și oricum alea n-ar fi fost nici pe departe de discutate cât a fost ăsta, așa că nici motivații nu prea am să scriu. Și discutat a fost și s-au spus niște lucruri și înregistrez chestia asta ca să adresez unele lucruri care s-au spus. Totuși, ca o paranteză înainte, vreau să explic și de ce nu-mi pasă de saloanele de bandă desenată, cât îmi pasă de Comic-Con măcar. În primul rând, saloanele nu pot fi organizate. Se fac din banii unor ambasade și institute străine, care vin cu invitații și expozițiile lor în cadrul proiectelor proprii de colonizare culturală. Deci nu are cine să pună în practică propunerile mele foarte importante. Apoi, la saloane vin incomparabil mai puțin oameni decât vin la Comic-Con și oricum nu prea vin oameni din afara comunității de bandă desenată. Câteva clase de copii aduși pentru niște workshop-uri cică, niște străini și cine se întâmplă să se mai rătăcească pe acolo. De ce să faci activități de educare despre bandă desenată și consolidarea comunității când nu ai pentru cine să faci așa ceva? Eu vreau să se păstreze caracterul comercial și consumerist din Comic-Con, numai să existe în mai multe forme. Acum în fine. Eu vreau să adresez o falsă dicotomie între propunerile mele de a înlocui unele activități din ECC sau de a introduce câteva noi versus nevoia târgului de a fi comercial. Se insistă că, vai, târgul aduce ce se vinde, ce e popular, și prin chestia asta mi se pare că se facilitează o atitudine toxică pentru industrie. Putem discuta dacă într-adevăr ce zic eu ar atrage mai puțini oameni sau nu, însă cred că dacă pornim pe calea asta, cum din păcate am făcut-o în discuții, pierdem niște lucruri din vedere, cel mai important fiind motivul pentru care vin totuși oamenii la târgul ăla. Că despre asta era vorba în începutul textului, unde ziceam că eu nu prea sunt ok în creier. Am eșuat totuși să comunic foarte bine ce voiam să comunic, un pic și din cauza că nu m-am chinuit suficient cu textul, dar introducerea nu trebuia să fie numai o poantă autoironică care să mă picteze în mizantropul blazat care se ocupă din scârbă de cultura populară, că nu asta e rolul pe care vreau să-l joc. Ideea era să enumăr motivele pentru care vin alți oameni la Comic-Con. Că mi se pare că e un pic nepoliticos să privești oamenii de acolo ca pe niște hăhăitori fără minte și gust, care plătesc o sumă deloc neglijabilă să vină expres ca să-și ia un tricou. Atrași de tricoul sau de posterul ăla ca de un magnet consumerist, de parcă ar fi niște moli oamenii. Când de fapt e invers, nu te faci să te hăhăiești ce găsești când ai venit acolo. Vii acolo să te hăhăiești. Așa cum zicea un editor de bandă desenată apostrofând un tânăr, motivul pentru care vii la Comic-Con e să te întâlnești cu oameni și să te entuziasmezi împreună cu ei de cultura populară care îți place, care te afectează, care te atinge. De exemplu, asta iarnă stăteam pe afară și cred că așteptam pe Ana Maria să împacheteze pe acolo și între timp am prins o discuție între două fătuci, una dintre ele era costumată. Tocmai se cunoscuseră și erau bucuroase tare că amândurora le plăcea Heroes 3. Și nu-și mai dădeau seama că până atunci că și altor oameni le place jocul ăla, mai ales că altor fete le place jocul ăla. Și era un moment foarte simpatic și foarte drăguț. Iar pentru asta sunt târguri de genul ăsta. Să ai niște zile în care să te poți bucura împreună atât cu niște cunoscuți cât și cu necunoscuți de jucării și tricouri și jocuri și benzi desenate, fără să spese de refugiați, de climă, de neolibertarienii slash comuniștii care distrug lumea, de note sau de profaia care are ceva cu tine. Poate motivul e crud și burghez și baierian, dar asta e altă discuție. Vii acolo să simți că aparții de ceva, să cunoști oameni noi, să afli lucruri noi din zona care te interesează pe tine. Vii curios să vezi ce ți se oferă. Astea sunt chestii care pentru mine nu mai sunt valabile și mi-imaginez că nu sunt valabile nici pentru mulți dintre oamenii care au citit textul. Atât fiindcă eu personal sunt dereglat în creier, cât și, la fel ca alți oameni care au citit textul, nu mai e important pentru mine să știu că și alte persoane citesc benzi desenate sau că au jucat Soul River la 12 ani. Însă, pentru multe persoane, astea sunt lucruri care contează. și sunt parte din motivul pentru care se duc la Comic-Con și la alte târguri de genul ăsta. Tocmai de aceea multe bilete se vând cu anticipație, înainte să fie clar care e programul târgului, care sunt toți invitații, care sunt toate prezentările. Nu astea aduc expres oameni acolo, ci Comic-Conul în sine și contextul pe care îl creează. Și asta e că, fie că își dau seama sau nu, organizatorii Comic-Conului sunt curatori ai unei culturi. Pot să continue să facă terciul ăla anost și lipsit de identitate, care va funcționa pentru că până la un punct nu terciul în sine contează. Sau pot, încetul cu încetul, să introducă în el elemente surprinzătoare, de care publicul să nu fi fost conștient înainte, dar care să-l intereseze după. Vizitatorul și-ar da seama că, la fel ca în afară, Comic-Conul e locul unde se întâmplă lucruri, unde roțile industriei se angrenează și unde poate pătrunde în ea. Pa!